Tayyarlar atlandın, kalkan bu cennet. Tayyarlan şir yürekler, küşke tolsun dilekler, tilep ali dilekler, cennetlerge aşk yigitler. Yanma yalvuz kalsan mu, harma terler töksen mu, ehde gıyırıp bolsan mu, cennetlerge aşk yigitler. Tayyarlan şir yürekler, küşke tolsun dilekler, tilep ali dilekler, cennetlerge aşk yigitler. Yanma yalvuz kalsan mu, harma terler töksen mu, ehde gıyırıp bolsan mu, cennetlerge aşk yigitler. Karanlısından sığlar ahuzar, mezlum mezlum kütteler doğlan. Karanlısından sığlar ahuzar, mezlum mezlum kütteler doğlan. Mınlak anılar, duada yıllar, gece hem gündüz kütler mert oğlar. Atlandın teklar bilen, yavni ur hancar bilen, yeşil sun zeşir kşem, cennetlerge aşk yigitler. Anla Rabbin nidası, Peygamberin mirası, algın ümmet kısası, cennetlerge aşk yigitler. Anılar, duada yıllar, gece hem gündüz kütler mert oğlar. Allah anılar, duada yıllar, gece hem gündüz kütler mert oğlan. Atlangın teklar bilen, yavni ur hancar bilen, yeşil sun zeşir kşem, cennetlerge aşk yigitler. Anla Rabbin nidası, Peygamberin mirası, algın ümmet kısası, cennetlerge aşk yigitler. Karanlısından sığlar ahuzar, mezlum mezlum kütler mert oğlan. Karanlısından sığlar ahuzar, mezlum mezlum kütler mert oğlan. Mınlak anılar, duada yıllar, gece hem gündüz kütler mert oğlan. Kalkan bol dinim üçün, Rabbim rızası üçün, şehitlik arman üçün, cennetlerge aşk yigitler. Teşna şehla gözlükler, aydın güzel yüzlükler, şirin şeker sözlükler, cennetlerge aşk yigitler. Atlandın kalkan bu cennetlerge aşk yigitler.